Festa Hortera da Calimera. Domingo 16 de maio. As 9 na Sala NASA. Aforo limitado, prezo da entrada 5 euros. Se non queredes quedarvos en entrar a vivir unha auténtica experiencia religiosa, vide puntuais ás 9 da noite. E vide co amigos e amigas que vos amen. E co playback. Que ven o Benedito 16.